سے مادی مقابل استضعاف می شود اطراف، ولی از نظر معنوی مقابل استضعاف استکبار است، یعنی تفاخر، امتیازات در ارزش‌های معنوی، یعنی اینکه کسی از احترامی بیشتر از دیگری برخوردار باشد. این هم از مظاهر طاغوتی است. در یک جامعه توحیدی هیچ کسی حق ندارد به هیچ دلیلی از احترامی، از ارزشی معنوی بیش از دیگران برخوردار باشد. مثلا ساده ترین است، بالای دیگران بنشیند، جلو مردم حرکت کند. حتی این اندازه در جامعه توحیدی نباید مطلقا وجود داشته باشد. اگر توانستیم از نظر مادی اون مقیاس‌های طاغوتی را خورد کردیم و از نظر معنوی نیز این تفاضل‌های طاغوتی را نابود کردیم، به امید خدا یک جامعه توحیدی آسیب ناپذیر را به وجود آوردیم. اما اگر بنا باشد به همین مرحله از انقلاب قناعت کرده باشیم که اصل مرکز تجمع قدرت های طاغوتی رو نابود کنیم و به بقیه خصال طاغوتی و فرهنگ طاغوتی و زندگی طاغوتی و فهم و درک طاغوتی در جامعه کاری نداشته باشیم، مطمئن باشیم بالاخره طاغوت از همین ریشه هایی که در جامعه دارد تغذیه می کند و از جای دیگر در هر شکلی، در هر صورتی که باشد دوباره سر بلند خواهد کرد. و برادرانم، خواهرانم، یکی دیگر تفاوت جامعه های توحیدی با جامعه های طاغوتی این است که در مسئولیت هم تفاضل نیست. در یک جامعه طاغوتی در جایی که مثلا رئیس جمهور، نخست وزیر، فلان مقام هست، افراد حق اظهار نظر در برابر اونها ندارند. اما در جامعه توحیدی این مقام های متفاوت موجب تفاوت مسئولیت نیست. هر فردی مسئولیت دارد در برابر جامعه. نباید جامعه ما فکر کند که الان یک عده از افراد آگاه با ایمان در رأس این حرکت هستند و اینها کار را ادامه می دهند تا به منزل می رسد. خیر، این مقیاس ها طاغوتی، همه مثل هم مسئول هستیم در برابر جامعه‌مون. اگر دیدیم که اونها که در رأس هستن اون وظایفی را که باید انجام بدهن انجام نمیدهن، یا غفلت میکنن، یا دچار اشتباه هستن، یا تراکم کار، یا وجود انواع گرفتاری مجال نمیدهد که فکرشون به این مسائل مهم برسد، مسئولیت ما اقتضا میکند که متذکرشون سازیم. خواهرانم، برادرانم، تو جامعه بگردید، نگاه کنید، راستی جز این که سرطان اصلی طاغوت در جامعه ما از بین رفته، جامعه ما با جامعه طاغوتی فرقی نکرده. همه جا مظاهر طاغوتی وجود دارد، همه جا سرمایه داری، بهره کشی، تملک های ناجور، همه جا تفاخر، ناسروسی، همه جا تجمل، همه جا زینت دادن زندگی، سفره، همه جا فقر و ثروت، همه جا اطراف و استضعاف، همه جا استکبار و استضعاف وجود دارد. بطلاح بر خدا اگر به اون مرحله از پیروزی نظامی اکتفا کنیم و فکر کنیم کار تمام شده، به دورانی برخواهیم گشت بسیار نکبت باتر از دوران گذشته. امیدوارم با آگاهی کامل، زیرا وقتی انسان یا جامعه مرحله از زیرا پشت سر میگذارد، اگر خواسته باشد آگاهی کاملتری برای رسیدن به مراحل جلوتر پیدا می کند. بتوانیم از گذشته درسی بگیریم، اون مبارزات، اون تلاش ها که در گذشته داشتیم برای انداختن سرطان اصلی طاغوت، این اون خصلت را ادامه بدهیم تا تمام زوایای زندگی طاغوتی، تا تمام مظاهر زندگی طاغوتی و تا تمام ارزش‌های طاغوتی را در جامعه‌مون از بین می‌بریم. سؤالی که غالبا مطرح می شود در مورد ارزش کار، یکی از عزیزان اینجا نوشتند: که اگر با بنا باشد تفاوت ارزش در کار مطرح نباشد، شخص سالها می رود درس بخواند و یک دانشمند و یک متخصص بشود. می‌بینیم که در جامعه‌های سوسیالیستی متوجه این واقعیت شدند که مثلا در شوروی تفاضل ارزش کار ماهیانه از 70 روبل تا 30,000 روبل وجود دارد. چه فاصله‌ای؟ متوجه شدند که فلان دانشمند، فلان سیاستمدار اگر تفاوت ارزشی برای کارش مطرح نباشد با کارگر ساده، اون وقت کار نمی کند. اما فقط جوابی ساده به این مطلب می دهم، چون یک سؤال دیگرم رسیده و وقتم دیر است و عزیزانم خسته شدن. طرز تفکر انسان تأثیری فراوان در آرزوها و خواسته ها و تمایلات دارد، یا در عبارت دیگر آرزوها و تمایلات انسان به طور طبیعی معلول طرز تفکر و عقاید انسان است. اگر ارزش در نظر انسان فقط ماده باشد و در نتیجه مادیات و هیچ ارزشی دیگر جز ماده مطرح نباشد، بله این اشکال پیش می آید. شخصی که میگوید من 20 سال زحمت کشیدم و به تخصصی رسیدم در فلان رشته، اگر برای زحمتی که کشیدم تفاضل ارزشی مطرح نباشد و ساعت کار من مثل ساعت کار فلان کارگر باشد که درس نخونده و زحمت نکشیده، کار نمی کنم. این درس این جامعه ای که طرز تفکر مادی و همه ارزش ها در ماده و در نتیجه در تجلیات ماده که عبارت از مادیات خلاصه می شود درست است. ولی طرز تفکری دیگرم داری. در طرز تفکر توحیدی انسان نه تنها برای کارش انتظار ارزشی بیشتر از دیگران دارد، بلکه حاضر است محصول ده‌ها سال کار و حتی جان خودش را هم برای ارزش‌های بالاتر از مادیات فدا کند. اگر طرز تفکر انسان توحیدی باشد، جانش را هم برای ارزش‌های بالا فدا می کند، مال زندگیش را هم فدا می کند. پس خیلی آسان است که از مزد اضافه برای کارش صرف نظر کند. تفاوت در اصل طرز تفکر با طرز تفکر مادی، یقیناً اگر تفاضل در ارزش کار مطرح نباشد، اونها که استعدادهای استثنائی دارن از استعدادشون استفاده نمی کنن. اما در جامعه ای که طرز تفکر توحیدی است، فرد حاضر است آخرین تلاشایش را به کار گیرد، استعدادش را به کار ببرد و از محصولش هم بهره نگیرد به خاطر نفع دیگران که برای خودش ارزشی بالاتر هست، در مسیر تکاملی قرار گرفتن. و سؤال دیگر در مورد خودمختاری مطرح کردن که معنی و مفهوم خودمختاری چیست؟ معنی لغوی آسانه، یعنی انسان خودش اختیار خودش داشته باشه، اما مفهوم سیاسی و اداری این کلمه کشداره. در جوامع مختلف مفاهیم مختلف با ابعاد گوناگون برای خودمختاری مطرحه. در اینجا فقط یک تعبیر کوتاه متناسب با مفهوم خودمختاری در اسلام که تعبیر رساترش عبارت است از حقوق متساوی مطرح می کنم. حقوق متساوی که تعبیری بالاتر و رساتر از کلمه خودمختاری رایج در جهان امروز، عبارت است از این که در ایران چند ملیت داریم که هر کدوم از این ملت ها دارای امتیازات و مشخصاتی هستن نسبت به ملت های دیگر. یک اصول موازین عمومی به عنوان قانون اساسی تدوین میشه، بعد به مقتضای این قوانین اساسی به هر کدوم از این ملت ها اختیار داده میشود در منطقه خودشون حکومت اسلامی به وجود آورند. حکومت اسلامی یعنی چی؟ یعنی شورا. یا در اسلام حکومت فقط شورا. بعد از اینکه اینها شورا به وجود آوردن، شوراها نیروهای فرعی مثل قوه مجریه دولت، قوه قضائیه و قوه مالیه تأسیس می کنند. این می شود یک حکومت خودمختار. مثلا کردستان در تعبیری ساده دارای این حکومت خودمختار می شود به وسیله شورا. آذربایجان، خوزستان، بلوچستان و بقیه مناطق و همینطور بلاد فارس. بعد از این شوراها، شوراهای ایالتها یا مناطق، نمایندگان در یک مرکز جمع می شوند هر جا باشد اون مرکز، و این نمایندگان که جمع شدن یک شورای عالی مملکتی وجود می آورند. و این شورای عالی مملکتی ناظر است بر اجرای دقیق قانون اساسی در سراسر ایالت ها و بعد قوانین ثابت برای تمام مناطق که عرف ها و فرهنگ های گوناگون در آن تأثیر ندارد وضع می کنند، اعلام می کنند به ایالت ها و به مناطق، به مناطق خود مختار. و بعد سیاست خارجی مملکت رو تعیین می کنند، خط مسیر سیاسی رو، ارتش رو تشکیل می دهند و اداره می کنند و درآمد عمومی مملکت رو به نسبت احتیاط بین مناطق خودمختار تقسیم می کنند. در یک عبارت خیلی ساده و زودفهم، معنی خودمختاری در اسلام یعنی همین. و می دانید این کمترین اشکالی برای هیچ کجای مملکت به وجود نخواهد آورد. شاید که اشکالی به وجود نمی آورد، چون ستمهای گذشته تاریخی رو منتفی می کند تمام اشکالات هم برطرف خواهد شد. و در اثنای بحث اشاره این کردیم ستم است که موجود می شود ستمگران جای پایی در جامعه پیدا کنند. اگر در جامعه ستم نباشد، ستمگران، استثمارگران نمی توانند تو اون جامعه نفوذ کنند. ما برقراری این نظام حقوق متساوی اسلامی و دادن خودمختاری به مناطق مختلفی که ملیت های گوناگون در آنجا زندگی می کنند، ستم گذشته ملی برطرف می شود و ستمهای دیگر هم داریم، مثل ستم مذهبی و مثل ستم طبقاتی. اگر این ستا ستم برطرف شد، می تردید دیگر جای پایی برای نیروهای استثماری و استعماری در مملکت پیدا نخواهد شد. و وقت دیر شده همه را به خدا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.